ุนแห่งจันทร์ดอกเหมยอันหอมกลุ่นจุนแห่งจันทร์คือผงจันทร์แดงอันเป็นของหอมขั้นพระชาติที่มีคุณค่าอยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นก็ได้โปรยปลายลนละมาบูชาเนื่องสรีระร่างกายของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของข้านอกจากนั้นแล้วสังขีตะดนตรีอันเป็นทิพย์ของมูม่วนเทพเจ้าก็ประโคมขับกล่อมในอากาศฟังแล้ววิเวกว่องเว่งยั่งให้มูม่วนมนุษยชาติทั้งหลายได้ค้นลุกค้นพ้องสยองเก่าสังขีตะอันเป็นทิพย์ในอากาศเพื่อสิบูชาพระศาสดาดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นได้เอิ้นพระอานุนเข้ามาหมู่สุดท้ายและก็ได้บอกว่าดูก่อนอานุนเอ้ยว่าซั่นไม่สาระทั้งคู่ออกดอกบานตั้งแต่เหงาหดยอดร่วงรนโปรยปลายลงมายังสรีระร่างกายของข้องตถาคตนี้นอกฤดูกาลมีดอกม่อนท่าหลบกันเป็นของทิพย์จากสวงสวรรค์กระโตกลงมาแต่ทั้งฝ่าเวหาอากาศมายังหูพังห่างขี้ของห้องพระบูชาของแห่งจันทร์อันเป็นของทิพย์คือห้อมกลุ่นกับตกมาในอากาศห่วงรนลงมายังสรีระห่างขี้ของห้องเพื่อบูชาดนตรีอันเป็นทิพย์ของมูม่วนเทพเจ้ากระเดกขับกล่อมบรรเลงฟังวิเวกบ้องเว้งไพ่เลาะร้ายในอากาศเพื่อบูชาเฮาตถาคตอานนท์เอออันว่าเฮาตถาคตนั้นพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายถึงมาเข้าหลบสักการะบูชานับถือบูชาหนอบหน่อมโดยเครื่องสักการะหาประมาณบ่ได้จังสิกระตามผู้ใดกะยาสิเป็นภิกษุภิกขุนีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมวินัยอยู่ผู้นั้นยอมซื้อว่าได้สักการะบูชานับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดยิ่งเพราะเหตุจังสรรอานุนเอ้ยพวกเจ้าทั้งหลายจงสำเนียกถ้ากันขึ้นหินตองจังสี่เด้อว่าเฮาจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบเฮ็ดนำธรรมตามอยู่อย่างสิ้นสื่อว่าบูชาอย่างยิ่งสูงสุดพ่อแม่อายทองที่หักแพ้มื้อนี้เฮาเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์องค์สามเณรเฮาได้เข้าหลบบูชาเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติจังใดเนาะน้องเฮามีจังใดเฮาก็เฮ็ดจังซั่นผู้เพิ่นมีเงินมีค่ําเพิ่นกะบูชาสมควรปฏิบัติเสียสละเงินค่ํากําเกวซื้อเครื่องอยู่ของกินมาทําบุญสุนทรทานทําบุญตักบาตรซื้อดอกไม้ถูกเทียนเป็นการเสียสละทั้งเวลาทั้งเงินทองมาเวียนเทียนมาบูชาฟังเทศฟังธรรมผู้เพิ่นมีเงินมีทองวัดว่าอารามใหญ่ๆติดไฟแสงสีจัดเงินมหากรรมคุณธรรมอันยิ่งใหญ่อย่างพุทธมณฑลรัฐบาลได้เห็นแต่ว่าเฮาเป็นคนทุกข์คนยากเฮาก็บูชาสมควรแก่แห่งงานของเฮาบ่มีหยังเนาะเฮาก็เลยมาอดเขาบ่กินข้าวมี14ชั่วโมงนี่สมควรแก่เฮาผู้ทุกข์ผู้ยากเฮาผู้บ่ห่างบ่มีคันสิบอกไปแล้วพ่อแม่อาน้องว่าโอ้ยจะเป็นเพิ่นแก่โตเพิ่นบ่มีอีหยังวัดเพิ่นก็สาธุว่าแม่นอยู่ดอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายของที่หักแพงความนี้นั่นก็บ่มีอีหยังแล้วคือตาได้พอแต่เห็นกุฏิหน่อยเป็นโตกม่องหญ้าตบออกแต่แคบศาลาบ่มีหลังอาศัยตามผืนดินมุ่งต้นใหม่ละลาหน่อยคอยว่ายอยู่ในป่าทั้งเทิงแม่นฝ่าฟ้าแอมแม่นต้นใหม่นอกไปใหญ่ไม่ใหญ่นอกอันนี้เฮาก็ได้บูชาเงินค่ำกำแก้วของหายากมีค่านั่นก ก็ยังมีค่าหน่อยกว่าชีวิตชีวิตจิตใจเฮาย่อมบูชาย่อมยกให้มันสิตายเดี๋ยวนี้ก็บ่เสียดายนี่เรียกว่าบูชาอย่างสูงสุดมันมีพำผอมทรัพย์สิ่งเงินคำกระทำการบูชาด้วยสิ่งของคุณคำมีทางทำบุญสั่งกินท่านตามสะดวกใจแล้วผู้มันมีพำผอมหักคำใดผู้โซเนลอิเมสกาเลทุคตะปณะกาละผู้เตเฮาบ่มีจังสันมาอดเขาบูชากันน้อตามประสาคนจนหมอบชีวังบูชาไว้แม้นสิมอละนั่งเหมียนตายไปลดลาไปบูชาสามหน่วยแก้วบ่มีญาณย่อนตายสมุดหมอดเมียนดับศาสตร์พ่อละหน้าเอากายหญ้าเป็นเทียนไขจวดเผาบูชาพร้อมเงินข้ามแก้วของแพงหาหยากกระจริงแล้วชีวิตมีคาล่นแพงลำกลัวเงินไอ้หนองเอ๋ยห้าวผู้ทุกข์อยากให้ขอเอาเฉียบบูชาเอาน้อบ่มีความทรงกาเงินสิตายกระย่อมอ่วนบูชาไทยมหาคุณสุดแก่เงินสิตายดาวดินควบหน่อยสิบอจาที่หักแพงโซคุโซคนจังใดก็ตามเฮามาทำความเข้าใจในการบูชาในการประพฤติปฏิบัติกันจักหน่อยน้อพอใหญ่ไม่ใหญ่อายหนอที่หักแพงความบ่เข้าใจนำไปสู่ความสับสนความเบื่อหน่ายและก็เข้าใจผิดไม่ขอวัดปฏิบัติปฏิปทาเฮาเป็นชาวพุทธแต่ว่าผู้หูผู้เตือนผู้เบิกบานหูขอที่คิดหูคิดที่ทำหูข้ามที่เก่าเมื่อนี่เฮาได้มาทำอาการวิสาขบูชาตั้งใจกันมาแต่ครู่ว่างแต่ไกลหลายบาทหลายจังหวัดอำเภอคือแม่น้ำคนละห่วยไหลหน่วยเขาใส่กันแม่น้ำนั้นบ่มีเสือเสียงแสงย่ามเมื่อไปความกันโซมหานาทีกว้างกะว่ากันไล่ล่าถิ่นแนวน้ำเสือเก่าไฟอยู่หันเจ้าอยู่นี่บ่มีบอกใส่กันกลายเป็นน้ำห่วยเดียวกันเฮากะคือกันเมื่อเด็กมากไกลหลายจังหวัดหลายอำเภอมาหอดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสหกรณ์หัวใจรวมกันเพื่อบูชาพระศาสดาเฮาเป็นคนทุกขตะยากไรบ่มีเงินมีทองของขาวหางมีดีใดคือเพิ่นเฮาก็เลยบูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศโดยการอดเขาหนามบูชาไทยพยอดคุณเป็นอย่างเขาจะมาอดเขาไม่เมื่อวันวิสาขบูชานี้พ่อแม่อายหนองที่หักแพงมาทำความเข้าใจกันจักหน่อยเนาะเมื่อนี้เป็นที่หูจักกันได้ว่าเป็นเมื่อเกิดเมื่อตัสโรและก็เมื่อปรินิพพานเมื่อลมหายตายไปจากพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นได้จากเข้าไปคันสิเว้าแล้วมื้อนี้เว้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามาเอาบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ว่าซั่นสุขสันต์วันเกิดว่าซั่นแหละวัฒนธรรมของโลกตะวันตกฝรั่งมังคาคันฮอดมื้อเกิดไม่ทะเบียนบ้านของเขาเขาเจอใดเขาสิจัดงานวันเกิดเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ เอาข้าวปลาอาหารเหล่ายาปลาเปียงมากินกันเออหมู่บ้านไปบ้านเนื้อห่วมสถาบันห่วมการศึกษาห่วมการงานห่วมบริษัทมาห่วมกันเอาขนมเค้กขนมปังมาตักอาหารการกินตักหลังจากนั่งกันเอาเทียนมาไต่สาบลาหมู่พวกก็มาตบมือห้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูขึ้นพร้อมกันผู้บอกภาษาฝรั่งแน่นอนไปยังไงพอร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์จบแล้วเจ้าของผู้ถือว่าเป็นงานวันเกิดก็สิเป่าผู้เทียนให้มันหมดแสดงถึงพระราอนามัยยังมีล่มเป่าเป่าภาษาแสลงว่าเป่าขี้เท่าฝุ่งเตะปิบดังโอ้อายุยืนยาวมันหลังจากนั้นก็กินเหล้ากินยาฉลองกันงกแก้วชนกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูชนแก้วก็ตักเข้าไปแล้วบัดนี้อันนี้เขาว่าวันเกิดแฮปปี้แปลว่าสุขสันต์สนุกสนานเบิร์ธเดย์มือเกิดสุขสันต์วันเกิดประสันอันนี้ทางโลกเข้าคอยจังสิส่วนทางธรรมห้องครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นมีบุญญาบารมีมีลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารหลายฮอดมือเกิดครูบาอาจารย์ก็จัดงานวันเกิดต่ออายุครูบาอาจารย์ผู้คนก็สิลังลังตะลังไหลไปทําบุญทําทานแล้วเอาเงินเอาทองไปบริจาคในวันเกิดเรื่องเลี้ยงเกลือเพื่อมามกันอิ่มเต็มพระสงฆ์องค์เจ้าบริษัทบริวารกำลังไหลไปไปสวดชยันโตเจริญพุทธมนต์ย่ามือเสาหุกศิษย์ลูกหาฝ่ายข้าละวาดจัดแจงแต่งอาหารของหวานของข้าวของแสบของนัวยกมาถวายให้โอ้ยอ่อนซ่อนดิน้องเพิ่นแบบใหญ่น้อเพิ่นมีบุญญาบารมีนอกจากนั้นตั้งตู้รับบริจาคเต็มกองอาญะกองอวกหยอดงานวันเกิดเธอหนึ่งต่ออายุด้วยเงินด้วยทองได้หลายที่เพิ่นเอิ้นว่าต่ออายุงานวันเกิดครูบาอาจารย์ผู้ขาผู้เว้าอยู่นี่ได้พาพ่อแม่อายหนองมาอดเขาอดป่าในวันวิสาขบูชาแปลว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้าเมื่อวันเพ็ญเดือน6มันซ้ำไปตรงกับวันที่19พฤษภาทางสุริยคติผู้ขาพัดเกิดวันที่19พฤษภาก็เลยกลายเป็นงาน2วันเกิดดับเบิ้ลคือกันวันเกิดพระพุทธเจ้าแน่วันเกิดผู้ขานำปื้มกันเข้าได้มื้อนี้แต่ว่าปีหน้าหากสิบ่ตรงกันเพราะว่าเฮานับทางจันทรคตินับเอาพระจันทร์วันเพ็ญนั่นเมื่อนี้เป็นวันเพ็ญเดือน6ทางสุริยคติวันที่19โอหาเกิดมาเนี่ยแต่ปีหน้านี่วันวิสาขบ่แม่นนี้มันก็สิเปลี่ยนไปเมื่อนี้มาพ้อกันโดยบังเอิญก็เลยเป็นวันเกิด2ต่อพ่อแม่อ้ายน้องที่หักแพงก็ได้พากันมาให้อย่างหน่อยก็คือของขวัญวันเกิดแก่พระพุทธเจ้าสองมากระแถมเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ขาอาตมาผู้ว่าวาอยู่นี่บ่ปรารถนาอีหยังแล้วเฮามันโถกมันยากน้องพ่อแม่อายหนองเงินค่ารถค่าเลือดสิขี่มากับบ่มีตื้ออยากหาแต่ปากอยากแต่ท้องเฮาเป็นผู้ห่างบ่มีของขวัญที่ผู้ขาปรารถนาที่สุดห่วมกันกับพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติธรรมเมื่อนี้ก็เลยขอของขวัญจากทานผู้หักผู้แพงพ่อแม่อ้ายน้องคือการบ่กินอาหารมี14ชั่วโมงส่วนการอดหลับอดนอนคันพ่อทนได้มัดคืนอย่างเจียงแห่งดีเป็นการปฏิบัติบูชายกชีวิตจิตใจเกิดหอดพระพุทธเจ้าเฮาหลายๆสุดเนื้อสุดเกศสุดหัวสุดเก่าคือถอดเพิ่นเป็นหอยเถื่อพันเถื่อหมื่นเถื่อแสนเถื่อนอกไปไงไปไงเมื่อเกิดของพระพุทธเจ้าหรือมือเกิดของเฮาก็ดีมันจะมีลักษณะอยู่แนวหนึ่งเกิดนั่นมีสองเกิดพอใหญ่ไปใหญ่เอ้ยเกิดทั้งกายอันหนึ่งเกิดทั้งใจอันหนึ่งส่วนข่วมตายนั่นก็มีสองตายตายทั้งกายแนวหนึ่งตายทั้งใจแนวหนึ่งเกิดทั้งกายคือเกิดมาจากท้องแม่ พระพุทธเจ้าของเฮาเกิดวันเพ็ญเดือน6ยามเที่ยงแม่เพิ่นที่เมื่อบานกรุงเทพวัฒหะก็เลยเจ็บท้องบ่องใสขึ้นกลางทางแวะเข้าไปในสวนป่าสาละก็เลยไปยืนออกโลกอยู่ใต้ห่มหั่งใต้ห่มสาละในเวลาเที่ยงคือว่าที่เอิ้นว่าเกิดทั้งกายเกิดทั้งกายเกิดจากท้องแม่ไม่ยอมเกิดทั้งกายนี่บ่ว่าผู้ใดก็ตามเมื่อเกิดมานั่นบ่แม่นมือแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้พอแม่นได้บ่แม่นว่าสมมุติสุขสันต์วันเกิดความเกิดนั่นเป็นทุกข์ตั่วพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าทุกขังชาติปุณัปปุณังว่าซั่นเกิดยามใดเป็นทุกข์ยามนั้นบ่ว่าสิเกิดทางกายก็ดีหรือเกิดทางใจก็ดีเกิดทางกายเกิดเมื่อจากท้องแม่น่ะก็ทุกข์ทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ทุกข์หลายมือออกลูกเก็บท้องบ่องใสพูดลูกพูดนั่งทุรนทุรายโอ้ยห้องพ่อพ่อสังกาเป็นตลาดตาจื้อเห็นแม่ออกออกลูกผู้ขาเป็นตลาดเท่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้เพิ่นว่าเกิดยามใดเป็นทุกข์แม่ก็ถูกพ่อแม่ลูกนั่นก็ถูกหีดออกมาจากในท้องโอ้ยพ่อแต่ผลพักตูทรณีท้องแม่ก็ไห้หลอดแว่แว่กำกำปั่นแน่แน่อาปากคว่องไห้จังสิบ่สิมาว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่มันสิแฮปปี้เนี่ยใดมันถูกคือหยังในเกิดมาเลวกับมึงเกิดมานั่นบ่ได้กินยังกินได้แต่น้ำมือเกิดขึ้นมือบอกกินอย่างพ่ายใน24ชั่วโมงแขวกับบ่มีจับกินเองกับบ่ได้พ่อโดดได้แต่นุ่มพ่อใหญ่ไม่ใหญ่คันสิเว้าควมเกิดทั้งกายกับบ่มีผู้ใดกินค่อยหน่อยเกิดใหม่7มื้อยังบ่ทันได้กินหยังคนเฮาเกิดใหม่3 4 5มื้อยังบ่ทันได้กินข้าวกินน้ำได้น้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่น้อกินตั้งแต่นุ่มหลังจากนั้นจึงค่อยหยำข้าวป้อนคันเมนผู้ใดออกลูกเมื่อใหม่ๆอุตริวิธานหย่ำเขาปอนลูกให้ในเมื่อนั้นอยากให้ลูกในกาหนาบานตายพอดีนี่เฮามาเบิ่งว่าความเกิดทั้งกายนี่เฮาก็บ่ได้กินหยังเฮากินน้ำนี่วันเกิดของเฮาควรสิได้นั่งอยู่ซื่อบ่ควรสิไปเสือเหล่าเสือยาหาอันนั้นอันนี้มากินต่ออญอกอญุอีหยังหรอกผู้ใดสิต่ออญุได้น้อพ่อใหญ่แม่พระพุทธเจ้าของเฮา80ปีเพิ่นก็ตายเพิ่นยังบ่ต่ออายุเอาเพิ่นเองกันเพิ่นต่อได้คนงอคนขี้ขาดตาขาวย่านตายไก่สิตายเฒ่างกเงินเงินไปหาต่ออายุอายุคนกาดบ่แม่นคนงอบ่แม่นคนขี้ขาดหยอกอายุมื้อนี้เฮาไม่หยอกอายุน้องเฮาใหญ่แม่ใหญ่หยอกล้อมันเกิดมาดนกินข้าวมาละลายกระบุงตื้อกินจนแขวเหี้ยนแขวหลอนกินบ่กินตะเขาไม่ออกเท่าลังคนหย่ำฮอดไม่เกิดมาแต่อิดแขวบ่มีเขาก็บ่ได้กินกินได้แต่น้ำนมพ่อใหญ่กาหน้าบานมาหน่อยแม่ฮัดหย่ำเขาก่อนกินเขาใดใหญ่มากอายุเริ่มเป็นสาวไปกุ้มแห่งกินต้นไม้บาดกินจนแขวบ่มีแขวล้นปานก็เกิดมาใหม่ๆยังกุ้มตำอยู่จุกจุกบ่จังสั่นกะใส่ยางไม่รถจักรยานสีออดแอดออดแอดหย่ำแหมแล้วปฐมทิมโอ้ยอดพ่อได้ตื่นจะกึกในกะใครนอกว่าไงเป็นไงอันนี้เด้เฮาเกิดมานั่นเฮาบ่ได้กินอีหยังพ่อใหญ่แม่ใหญ่กินได้แต่น้ำเมื่อนี้เป็นมือเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นมือเกิดของอาตมาวันที่19พฤษภาพอดีกันก็เลยขอของขวัญของหักของเพ่งจากพ่อแม่อายน้องผู้หักเพ่งมาหมอบเบญเขนให้เด้กันหักคันเพ่งบ่อยากได้เงินค่ำกำเกี่ยวดอกอยากได้ให้ภาคพันปฏิบัติบูชาเป็นของขวัญอดเขามี14ชั่วโมงนั่งสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเอาอาหารใจคือปีติปาหมอดที่ได้เกิดมาตาบ่อหนวกตาบ่อบอดหูบ่อหนวกซ้ำโศกดีได้มาพ่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสี่แจงแถลงไขบอกทั้งต ไปทางมาบ่ให้เหมิดไปเหมิดมาแม่นเหมิดมาแล้วก็สิแจ้งไปอันนี้เอิ้นว่าวันเกิดนั่นบ่แม่นมื้อแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดมันให้มาแต่ออกมาจากในท้องแม่ก็ให้ก่อนสิออกนั่นแม่ก็ให้ห้องอยู่โอยโอยสิว่าจังได๋เนาะมันควรสิบอกว่า suffering birthday ว่าจังซี่ไว้อย่าเป็นทุกข์เด้วันเกิดว่าจังซั่นมื้อเกิดมาจังซี่เกิดทั้งกายเฮาก็บ่ได้กินหยังเฮาก็เลยร้องมาอดเข้าระลึกถึงวันเกิดมาพร้อมกันนั้นมาเว้ากับตนเองเว้าในจิตในใจว่าโอ้เกิดมาดอนปานนี่เนาะผู้ขานี่ได้เฮ็ดอีหยังเนาะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่เกิดมาเฮ็ดอีหยังเป็นประโยชน์แก่โลกแก่บ้านแก่สังคมพระพุทธเจ้าเกิดมายิ่งใหญ่เพิ่นสอนโลกให้รู้จักบาปคุณโทษเฮาก็ได้รับประโยชน์ในธรรมเพิ่นแม่บ่ขาเฮาตายเอาหน้าข่วมไปแต่นตายแต่เกิดใหม่ย้อนว่าแม่มีธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่บ่ป๋ากันเพิ่นให้เฮาเป็นลูกกองขยะไปใครใส่โรงพยาบาลคือแม่ผู้อื่นนั่นคือพ่อผู้อื่นนั่นก็ย้อนว่าพ่อแม่เฮามีธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนอันนั้นมีคุณค่าจนมาปกเก่าง่ำหัวที่เฮาให้มีชีวิตอยู่ได้ไปหันมานี่เพิ่นบ่ป่นกลางทางเพิ่นบ่ขาบ่แกงย้อนว่าเพิ่นมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเฮาคิดไปไกลๆโอ้ยประมวลเอาคุณค่าคำสั่งสอนของเพิ่นจะแม่นปกเก่าง่ำหัวมีบุญมีอานิสงส์ได้เกิดอยู่บ้านนี้เมืองนี้บ่เกิดสงครามบ่ตกเป็นเมืองเขินผู้ใดย้อนว่ามีคุณธรรมปกเก่าง่ำหัวผู้ปกครองเจ้าใหญ่นายโตพระเจ้าอยู่หัวของเฮาเพิ่นมีศีลมีธรรมเพิ่นหักเพิ่นแพ่งเสด็จไปถิ่นหงเฮืองเมืองกันดารบ้านลึกลับไฟไหม้น้ำท่วมบันไดพระองค์ไปตอบสับน้ำตาอาหน้าประชาลาล่มพัดเฮือนเพ่มาทางการเพิ่นกระสือสังกะสีมาท่านล่มพัดวัดเพ่เพิ่นกระสือสังกะสีเสือยังมาซอยอันนี้เพิ่นเป็นยังจังเสือเพิ่นมีธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงมาธรรมะนั้นได้มีประโยชน์คุณค่ามหาศาลปกเก่าง่ำหัวเฮาทั้งทางตรงทางอ้อมเคิดจังสี่แล้วโอ้ยกระสือบ่อ่อนแออันนี้เอ้ยเมื่อวิสาขบูชาพระประกาศท่านเอาแต่เงินเสร็จแล้วจะไปยังไงนอสุเลกน้องก็บ่จักน้อยคู่ก็ได้โอ้ยดูดูต้นศาสตร์เด้เนาะเฮาสิต้องเป็นคนกตัญญูกตเวทิตาและลึกถึงบุญคุณของเพิ่นหลายๆจนบ่อยากกินข้าวกินน้ำมีเอิ้นว่าเมื่อเกิดทั้งกายส่วนเมื่อตรัสรู้นั้นคือเกิดอีกแบบนึงเรียกว่าเกิดทั้งใจบ่แม่นว่าเกิดมาเมื่อนั่นใต้ห่มหั่งอยู่กลางทางตอนเที่ยงมื้อนั้นบ่ทันได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเอิ้นว่าเกิดทางกายเกิดมาเป็นสิทธะกุมารแต่ว่าเกิดอีกบัดอายุ35ปีอยู่ใต้ห่มพระศรีมหาโพธิ์อันนี้เรียกว่าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมธรรมชาติกฎเกณฑ์อันลึกลับซับซ้อนอยู่ในกฎของธรรมชาติบอกมีเป็นความลับสำหรับพระศาสดาเฮาโอ้บัดทุกอย่างอยู่เนื้อเกิดเนื้อตายเนื้อไปเนื้อมาเออมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าการเกิดเทื่อนนั้นเรียกว่าเกิดทางใจแห้งบ่ได้กินข้าวพระพุทธเจ้าเฮาตรัสรู้แล้วพอใหญ่แม่ใหญ่ขันเฮาไปเบิ่งในหนังสือพระไตรปิฎกตามตำนานเฮาสิเห็นได้ว่าโพธิคถาที่เพิ่นเว้าพื้นเพิ่นนั้นบ่ได้กินข้าว49มื้อหลังจากได้เป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆตัดสโลคือเกิดทางใจไปยืนเพ่งต้นใหม่สีมหาโพธิ์ต้นราชายตนะต้นใหม่มุจจาลินต้นอัชปาลานิโคตรว่นไปเวียนมาอยู่7สัปดาห์เสวยวิมุตติสุขอิ่มด้วยธรรมปีติ7สัปดาห์7 49มื้อบ่ได้กินข้าวกินน้ำเลยนั่นคือมื้อเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแห้งบ่ได้กินข้าวหลาย49มื้อแท้เฮา24ชั่วโมงนึงบ่ได้ครึ่ง49มื้อซ้ำซะมันสิตายไว้แท้เนาะคันมันตายซะแล้วก็บูชาเพิ่นเนาะ เอาหางหลูบรางหางเข่งของเฮาเป็นประทีปเป็นเทียนเป็นถ้ำบูชาพระพุทธเจ้ามหาคุณสุดเกศแล้วเอามาเป็นเทียนเผาบูชาเพิ่นซะน้องคันมันสิตายภายใน24ชั่วโมงเพิ่นบ่กินตั้ง49มื้อบ่ว่าแต่ชั่วโมงก็ยังบ่เป็นหยังพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายหลวงที่ฮักแพงมันสิหมดหมอดเนี่ยดับศาสตร์มรณะเอากระย่าเป็นเทียนไขโจดเผาบูชาพร้อมเงินคำแก้วของแพงหาหยังกะจริงแล้วชีวิตนี่ขาหล่นแพงลำเลินเงินห้าวผู้ทุกข์อยากให้ข้อเอาฉีบบูชาบ่มีควรสงการมันสิตายกันง่อมวนบูชาไทยมหาคุณสุดเกศมันสิตายดาวเด่นห่วมหน่อยสี่บ่อจ๋าน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายหนองที่หักแห้ง49มื้อที่เพิ่นบ่ได้กินเพิ่นก็ยังบ่ล้มหายตายไปจากห้องมีขณะภายใน49มื้อนั้นพระองค์ได้ทรงพิจารณาตรวจถึงเวนัยสัตว์ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะพระธรรมที่เฮาได้ค้นพอพบเห็นนี่เอาชีวิตเข้าไปแลกเกือบล้มเกือบตายเฮ็ดจังได๋เนาะจังสิสอนคนทั้งหลายได้เข้าใจเพราะว่าพระธรรมที่เฮาได้ค้นพบกฎของธรรมชาติสัจธรรมอันนี้มันฟื้นกับความรู้สึกของสรรพสัตว์หมู่คนผู้มากไปด้วยกิเลสผู้มีความเคยชินหรือความยึดมั่นถือมั่นผู้ปาลัมภะจิตโตทุ่มเมธงสุนาติชินสาสนังบุคคลผู้ที่เป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเคยชินแต่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้งงบ่มีสติปัญญาสุนาติชินสาสนังแม้ว่าเขาเสด็จฟังธรรมของพระศาสดาผู้ชนะมารอลกาโหติสธรรมโมเขาก็ยังสิห่างไกลจากพระสัทธรรมเมื่อผ้าโสปทวียถาสิไกลห่างขึ้นจังฝ่ากับดินวสันพมวังโอ้ยจังไรดิเอ๋สันต้องถอดถอยในพระราชหฤทัยว่าคันเป็นห้องไปเทศไปซ้อนก็คือสิเมื่อยถึงซื้อซื้อที่บ่ได้ประโยชน์ปฏิโสตะข้ามิ่งทำโมทำอันนี้เป็นสิ่งที่ท่วนกระแสความหูซึกนึกเกตของคนธรรมดาประสาชาวโลกผมมากไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาสิฟังน้ำบอกเขาสิเข้าใจน้ำบอกวัดนิปุนังเป็นเรื่องละเอียดอนุเป็นเรื่องน้อยนิดเบิ่งบ่เห็นด้วยตาเปล่าๆต้องเบิ่งด้วยปัญญาจักษุเบิ่งด้วยปัญญาทางตาคำพี่ลั่งเป็นเรื่องลึกซึ้งโทธสังเห็นได้ยากแท้ว่าแล้วพระองค์ก็ท้อใจ49มื้อจนมีความเคิดว่าสิบ่ต้องเทศต้องสอนมันสิเมื่อยถิ่นซื่อๆหลังจากนั้นก็มีพบเมื่ออาราธนาที่เฮาได้ยินคําว่าพบมาจะโลกาธิปติสหัมปติสหัมบดีพบผู้เป็นหัวหน้าแห่งพบได้ระลึกถึงพระศาสดาว่าคันพระองค์บ่สอนจังซี่ผู้ใดน้องสิมาฮู้จักมาเข้าใจโลกสิพินาศเพราะว่าคำสั่งสอนของพระศาสดาทั้งส่วนที่เป็นศีลธรรมและสัจธรรมโลกอุตตรธรรมนั่นมันเป็นหากฐานอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วสิคุ้มครองโลกนี้ให้ว่ากลุ่มสุ่มเย็นสุดชื่นยืนเนิ่นต่อไปขันพระองค์มองไปทางบ่แสดงธรรมโลกนี้ก็สิชิบหายโลกนี้ก็สิบ่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระองค์ว่าแล้วเผ่ามหาพรหมก็เลยปรากฏกายต่อหน้าเอาผ่าผ่าบามานกขอให้แสดงธรรมสันติทสันตาประชาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประสังภูมิพงทุลีเมตตาหน่อยหัวใจปลดปล่อยบ่เป็นผู้ปึกผู้น้ำบาปทรมหัวบัวใต้น้ำบ่มีกิเลสนาปัญญาหยาบาปบ่ทรมหัวบ่แม่นบัวใต้น้ำมีอยู่ในโลกนี้สิพ่อเขาอกเข้าใจคำสั่งสอนนั้นโอ้ยนิมนต์ถอนกูหน้าพ้องพระเจ้าม เนี่ยส่วนปล่อยคนเมทอนมาสั่นพระองค์ก็เลยได้ตกลงใจเทศ49มือกลัวสิตัดสินใจได้บ่ได้กินข้าวกินน้ำอีหยังทั้งหมดนี่นี่ความไม้ทั้งฝ่ายจิตใจและก็ฝ่ายห่างขี้พร้อมนั่นกับหมายถึงว่าเมตตากรุณาของพระองค์บ่เคยรังเกียจรังงอนบ่ว่าผู้นั้นสิเป็นเจ้าฝ่ามหากษัตริย์คนทุกข์ยากให้อนาคาถือกระเบื้องคอท่านถือกระบานคอเขาพระพุทธเจ้าบ่รังเกียจผู้ลังคนไปหาข่วยมาเมื่อยอยากฟังเทศเพิ่นแต่งพระเขาให้กินสักก่อนเพิ่นจังเทศเพิ่นฟังทั้งหมดนั่นแหละคือบุญคุณแห่งมหากรุณาที่คุณทรัพย์อยู่ใต้ลมฝ่าผู้เกิดแก่เจ็บตายได้อาศัยอุบายปัญญาหุ่นพระพุทธองค์ทรงฉี่บำเพ็ญบารมีสั่งเดินมุ่งหลังทางเพิ่นบอกก็เลยออกจากทุกข์ได้บ่มาไก่บ่อนเกิดตายย้อนว่าพระมหากรุณาหล่นของพระองค์ได้ทรงสอนสั่งหลังให้เฮาพี่น้องได้นี้พ้นหมู่มารบัดนี้เฮาพี่น้องซุ่มฉาบสาวกาวิสาขาบูชานุพระคุณย่อไว้ขอให้ใจใสเหลี่ยมเสมอแค้ขาพองทื่นเถิดไหวถ้าพองเถ่าสัวสิฟังพอใหญ่ไปไงอายน้องที่หักแห้งเอ้ยเฮาสิย่านอยู่บ่ซ้ำตายน้องซ้ำทราบ4เมืองเพิ่นบ่กิน49เมืองทุ่นเถิดไปถ้าพ้องเถ่าตัวที่วังห้องมือเนี่ยเฮาโทรเขาอยากเฮาก็เลยบูชาแบบทุกตะผู้อยากให้ตามภาษาคนทุกคนอยากอดเขาอดปลาบุกินเขาเข็มปลาแล้วมือในห้องพ่อใหญ่หนอกที่หักเพียงบางกี้ที่บอกเพิ่มความเปิดปันตั้ง เกิดทางกายอันหนึ่งเกิดทางใจก็อันหนึ่งนอกไปไม่ใหญ่เกิดทางกายเป็นสิทธัตถกุมารเกิดทางใจเมื่ออายุ35ปีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าคือกันสุขสุคนคนเฮานี่ได้เกิดท้องเถื่อได้ผู้ใหญ่ไปไงเบิ่งให้ดีๆเกิดตําอิดจากท้องแม่คือกันกับไก่นกหนูปูปีกที่มันมีไข่นอกพ่อใหญ่ไปไหนเกิดทำอิดเกิดจากท้องแม่เป็นไข่เกิดเทือที่สองแม่ฝักเหลวได้ออกมาเป็นโตนอกจากบ่อไข่คนเฮาก็คือกันพ่อใหญ่ไปไหนอายหนองที่หักแห้งเอ้ยเกิดทำอิดเป็นเด็กชายธรรมดาเด็กหญิงธรรมดาพ่อใหญ่มาก็ได้มาเกิดใหม่เป็นผัวเป็นเมียเกิดเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคู่บาอาจารย์ลังคนเขาเหลวได้เกิดเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีหัวแซ่บมักง่ามมาดนักสิ่งที่เขาเอิญเพิ่นเกิดมาใหม่ๆเพิ่นก็เกิดเป็นเด็กชายชาติชายชุนหวันธรรมดานี่แล้วพ่อนี่ไม่ใหญ่เอ้ยบาดนี่ได้รับเถือกตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลเลยเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนหวันว่าสันนี่คือความเกิดว่าพ่อใหญ่ไม่ไงเกิดทางกายจังหนึ่งเกิดทางใจจังหนึ่งขั้นยังหายมากก็เกิดทางใจเป็นหนักย่ามใดเฮาอายสัวกลัวบาปเฮาก็ได้เกิดเป็นเทวดายามใดมีสินหารับผิดชอบต่อการกระทำข่วมเว้าข่วมจาข่วมคิดข่วมอ่านของตนเองยามนั้นเฮาก็เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงยามใดเฮาที่ความโง่จนบ่มีเหตุมีผลคือจะเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดยามนั้นเฮาก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในใจในขาบของความเป็นมนุษย์ย่ามใดสถานย่านกลัวนอนบ่หลับย่านเข้าหูย่านเข้าหูจักแนวเฮาบ่ดีบ่งามเป็นห่อนๆหนาวๆเฮ็ดๆห่อนๆย่ามนั้นเป็นอสุรกายเกิดเป็นอสุรกายพ่อใหญ่ไปใหญ่ ย่ามได้นอนอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ในรถปรับอากาศห้อนใจห้อนใหม่ในจิตในใจหย่อนการกระทำของตนเองของลูกของเมียของผัวของไผกะยากย่ามนั่นตกนรกติดแอร์เฮาก็เกิดเป็นสัตว์ในนรกความเกิดทางใจนี่เฮายังบ่ทันหูจักกันเฮาหูจักจะเกิดจากของเมียพ่อจังสันพระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นจึงบอกว่าทุกขังชาติปุณปูนั่งเกิดย่ามใดเป็นทุกย่ามนั่นทุกยอมบ่มีแก่ผู้บ่เกิดเพิ่นว่าเพิ่นนั่นเป็นผู้มดบ่เกิดอีกชาติสิ้นแล้วว่าซั่นเพิ่นว่านัตถิชาตะปุณัพพโวการเกิดอีกบ่มีอีกแล้วมดเพิ่นบอกไปมือเพิ่นได้ตรัสรู้อายุ35ปีเมื่อได้ทัศนุแล้วบอกว่าการเกิดบ่มีอีกเลี้ยวนัตถิชาติปุณัพพโวความเกิดอีกของเฮายอมบ่มีว่าซั่นบ่มีแล้วก็เลยบ่ต้องตายคันแม่นบ่เกิดอีกก็เลยบ่ตายความตายก็คือกันเกิดทางกายแนวนึงเกิดทางใจแนวนึงตายทางกายแนวนึงตายทางใจแนวนึงพอไงไม่ไงสิหักแพงเอ้ยยามใดเฮาอยากหายมากยามนั้นข่วมเกิดทั้งใจคือเกิดเป็นหยักเกิดขึ้นข่วมเป็นเทวดาคือข่วมอายสัวกลัวบาปก็ตายไปอย่าคายเมื่อแล้วหอดบ่อายนะแม่เอิ่นด่ากันเปล่าๆยามใดเฮามีศีลมีธรรมในจิตในใจรับผิดชอบต่อการกระทำการเว้าการเฮ็ดการคิดการอ่านยามนั้นเฮาก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงข่วมเป็นหยักเป็นม่านเป็นนรกอีหยังก็ตายไปจากจิตจากใจคันเฮาสิมาซ่อมเบิ่งให้ดีๆมื้อนึงเฮาสิเกิดหลายเทื่อพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ่ยเฮ็ดจังใดคันเฮาเข้าใจแล้วเฮาจังสิบ่เกิดเฮาก็คุมกำเนิดแล้วเนาะพอใหญ่ไม่ใหญ่เนาะคุมกำเนิดใจบ่ให้มันเกิดเป็นหยักบ่ให้มันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่ให้มันเกิดเป็นอสุรกายบ่ให้มันตกหน้าโลกคันสิเกิดก็ให้ได้เกิดเป็นคนนี่สินหาในใจอยู่ทุกเมื่อเป็นคนนี่ความอายสัวกลัวบาปสงบระงับเป็นเทวดานี่ความเมตตาปานี่ความอินดูสงสารความยินดีปีดาในย่ามผู้อื่นได้ดีความบ่หย่อบ่ยันความบ่เครียดเกลียดชังเรียกว่าพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสุ่มนี่มีอยู่ในใจเฮาก็เกิดเป็นพรหมเฮาเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นคนส่วนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือความโง่โง่จนจะข่มขืนหอดลูกสาวข่มขืนเมียผู้อื่นคือหนังสือพิมพ์ว่าข่มขืนเด็กหน่อยอายุ7ปีข่มขืนลูกสาวเจ้าของนั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วบ่มีความเป็นคนเฮาคุมกำเนิดจิตซุ่มนี้บ่ให้มันเกิดมาคันมันสิเกิดก็ให้มันเกิดในทางที่ดีในบุญในศีลในทานคิดย่ำใดในทางดีทำย่ำนั้นอันนี้เอิ้นว่าสุขคติสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปถึงสุขคติแปลว่าไปถึงบ่ดีบ่งามบ่ง่ายให้เจ้าไปสู่สุคติเออว่าสันก็คือว่าให้เจ้าไปดีมันสิเกิดเดี๋ยวนี้ก็เกิดดีๆเกิดในใจขันย่ำได้อยากหายมาเฮาก็ไปสู่ทุกขติทุกแปลว่าเลวแปลว่าซัวแปลว่าสาแปลว่ายากขติแปลว่าไปแปลว่าถึงทุกขติแปลว่าไปหอดบนซัวบนยากบนทุกย่ามอยากหายมีผู้ใดบอกโอ้ยจะแม่นมีแห้งดิเอ้สบายใจเด้อผู้ขาอยากหายมาเบิดมือมีบ่อยากหายย่ามใดก็กำลังดังไฟเผาเจ้าของนี่เนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยคุมกำเนิดในการเกิดพระพุทธเจ้าเกิดทางกายเพิ่นก็บ่ได้กินข้าวดอกมื้อนั้นมื้อเพิ่นเกิดทางใจตรัสรู้เพิ่นก็บ่ได้กินข้าว49มื้อเพราะฉะนั้นมื้อนี้เฮาก็เลยมาให้ของขวัญวันเกิดให้เฮากันของขวัญวันเกิดครูบาอาจารย์พากันลังไลไปทำบุญทำทานเพิ่นก็ดีใจแต่มื้อนี้วันเกิดของอาตมานำเด้วันที่19พฤษภาคมนี่บ่กินคือกันพ่อแม่อ้ายน้องที่มานี่ก็เลยมาให้ของขวัญโอ้ยอ่อนซ่อนเด้น้อง นี่เรียกว่าเฮาบ่แม่นคนขี้ขาดตาขาวบ่สถานย่านกลัวข่วมตายพระอริยะเจ้าทั้งหลายเพิ่นบ่ย่านตายบ่อยากอยู่บ่อยากตายเพิ่นว่าณพินั่นท่ามิมรณังณพินั่นท่ามิชีวิตังบ่อยากอยู่บ่อยากตายสัมปชาโนปฏิสโตนี่สติสัมปชัญญะหูเท่าท่านควบเกิดควบดับขันมันสิตายทั้งกายก็สินอนเบิ่งความเสื่อมไปสิ้นไปของขาดของขันมันหมดไปสิ้นไปคือเบิ่งตะเกียงเบิดน้ำมันแดงหีนหีนก็นอนหมดไปเรียกเบิ่งเจ้าของตายคือเบิ่งตะเกียงดับนี่พระอริยะเจ้าเพิ่นบ่ได้มาเต้นกระโตกระตากต่ออายุครูบาอาจารย์จังซั่นจังซี่มาบวชกินเจต่ออายุ3เมื่อว่าซั่นคันสิแม่นก็ต่ออายุสัตว์นั่นเถอะมันสิบ่ได้ขาเด้เนาะบ่ได้คันบวชกินเจ3เมื่อว่าซั่นต่ออายุสัตว์ไปหลายโตเติบดิคือเฮาบ่ได้ขามันแล้วเฮาบ่กินผู้สิเอาไม้เฮากินเฮาก็บ่กินน้ํามันก็ลดหน่อยลงที่อันนี้เฮาบ่กินฮอดเขาบ่ว่าแต่เจดอกแม่บาดกินแต่น้ําคันสิมองในแง่เศรษฐกิจคนถูกคนยากเอิดอยากบ่มีอยู่มีกินแต่เฮากินหลังเถื่อหล่นปากเรือคอบ่มียามได้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมื้อนั้นคันเฮาอยากให้เห็นจิตเห็นใจเขาเจ้าเฮาก็มาลองอดเขา24ชั่วโมงมันหิวมากมันสิเป็นจังได๋น้อหน้ามืดตามัวซำได๋แล้วก็สิได้เห็นอกเห็นใจผู้ทุกข์ผู้ยากว่าเขาเจ้าก็เป็นแนวนี้ลักษณะจังสี่เป็นการศึกษาสร้างอุสุลธรรมความฉลาดเข้าจิตเข้าใจศึกษาของแท้พร้อมกันนั้นขันแม่นผู้ใดไข้ผู้หนึ่งหรือว่าเมดประเทศไข้หา13ล้านคนมาอดเข่าน้ำกันในวันวิสาขบูชาทั้งเมดบ่กินหา13ล้านคนมือหนึ่งกินเข่า3เทือเทือละ10บาทผู้ละ30บาทว้าสามหาสิบหาประหยัดมือเดียวมีเงินบ่หน่อยกว่าพันหาลอยล้านบาทมาซอยอีสานเขียวซอยน้ำท่วมฟักไต่บ้านห้องไหวบ่ได้ยากตัวนี้น้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เศรษฐกิจของชาติเพียงแต่อดเขาน้ำกันเบิดมือหมู่มือเดียวนี่หาสิบสามล้านคนนี่ได้เงินประหยัดขึ้นมาพันหาลอยล้านเป็นอย่างน้อยสิว่าจังได๋บาดเฮากินนี่มันบ่แม่นได้ปานนี้มื้อละ10บาทเทื่อละ10บาทผู้ลางคนเขาไปนั่งโต๊ะในเล้าในครับในบาร์เป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ยผู้กินกินพ่อห่ากูอยากพ่อตายมื้อนี้ก็เลยมาลองอดเบิ่งน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่น้อมาอดเข่าแล้วทุกข์ยากหิวโหยก็สิได้เห็นอกเห็นใจคนทุกข์คนยากคนบ่มีอยู่มีกินสิเป็นจังซี่ทุกข์บ่มีเสื้อผ้าฟ้าเงินดีพ่อหลีอยู่บ่ล้านเพิ่นว่าพวกบ่มีเขาอยู่ท้องนอนหลีอยู่บ่เป็นซะแล้วบาดเฮาสิได้ฮู พร้อมกันนั้นมื้อนี้ก็เป็นมื้อมหาปรินิพพานมื้อปรินิพพานเมื่ออายุเพิ่นได้80ปีมื้อสุดท้ายสมมุติว่ามื้อนี้ตั้งแต่เศร้าเพิ่นเดินทางจากเมืองปาว่ามากุสินาราบ่อนเพิ่นสิตายที่สาลวโนทญาณหนทาง25ข้าวุฒิยางมาแล้วหากเลือดมานำพระอานนท์พระภิกษุเดินนำปูขาวเพิ่นบ่ได้ห้องเฮือนเดินอากาศไปเด้ผู้มือนี่ถ้าเขาได้ยินข่าวครูบาอาจารย์นั่นนี่นั่งอยู่เทิงก้อนเมฆเครื่องบินไปพอบไปเห็นโอ้ยพากันลังไหลกันไปนอกพ่อใหญ่พี่ใหญ่โอ้ยสาธุอยู่ดอกเพิ่นก็สิเก่งอีนี่นั่นแหละเพิ่นนี่บารมีมีสมาธิแต่ว่าหนาหนาคืดแนวหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นบ่ได้หัวกันไปนั่งเทิงกี่นี่ยามสิตายหากเลือดมาย่างมาเศร้ามีแห้งมา25เทื่อหิวน้ำแห้งแห้งไกลๆข้องหน่อยบ่นึงบอกพระอานนท์เอ้ยอานนท์เอาผ้าสังฆาปูลงเด้อสีสัง เฮาเมื่อยเฮาอิดเฮาพ่อยอย่ากินน้ำเด้อานนท์ไปตักน้ำใหม่กินไปเอาบาตรไปพระอานนท์ย่างไปเบิ่งมาบอกว่าเฮ้ยพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญน้ำห้องหน่อยคุณเอเลปานขี่เป็ดกินบ่ได้แล้วขอหน่อยอดสานิมนต์อดทนจักหน่อยท้อนย่างไปแม่น้ำกุกุท่านะที่อยู่ข้างหน้ามีทาอันหลาบเรียบน้ำใสไหลเย็นโอ้ยไปพุ่นเป็นร่มมณีสถานน้ำใสไหลเย็นสนุกกินสนุกอาบน้ำห้องหน่อยมั่นคุณบ่ใสขอให้อดทนทอนพระพุทธเจ้าเฮาโอ้ยไปตักมาโหลดไปอานนท์เอ้ยเฮาหิวเฮาอิดเฮาเมื่อยมันสิคุณจังได๋กับไปตักมาเท่าไปได้เว้ากันถึง3เถื่อพระอานนท์ก็เลยเอาบาตรไปตักน้ำคุณๆก็เลยกลายเป็นน้ำใสหลังจากนั้นพระอานนท์ก็แปลกประหลาดว่าน้ำนี่คุณๆกลายเป็นใสเหตุแห่งพระบารมีปฏิหารของพระศาสดาพุทธานุภาพเนาะพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นก็ว่ามันเป็นแนวนั้นเองมันดอกตถาตาจังสันเองพอฮิตไปจากนั้นบ่เป็นไปอย่างอื่นด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันทั้งหมดนี่เฮาสิเห็นได้ว่าอภินิหารของเพิ่นย่ำเข่าตาจนทุกข์ยากลำบากเป็นหยังเพิ่นบ่บินปื้อไปที่เมืองกุสินาราโลดเนาะท่านนี่ให้เฮาพี่น้องได้คิดคำคะนิ่งดูผู้ลังคนหาเงินเอาศาสนาบังหนาพ่อมบ่มีหาบอกพ่อมบ่มีหาว่าหาเอาความขี้หายมาบอกใส่โตโฆษณาการออกหนังสือหนังหาเป็นแมกกาซีนไล่ขาบไล่เดือนพระอานิยเจ้าลูกหันอยู่นี่จักแมนหรือบ่แมนเฮากับพากันลงไหลไปแต่ขอสำคัญที่สุดคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้บ่พ้นความบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระศาสดาเฮาก็ตายเพิ่นก็เลยบ่มีการต่ออายุพระอริยเจ้าทั้งหลายหัวเลาะอายุบ่ได้ต่ออายุแล้วก็เลิกอายุนี่เดี๋ยวนี้เฮาพากันแต่ต่ออายุย่านตายอาตมาก็เลยพาพี่น้องหยอกอายุมื้อนี้บ่ต่อหยอกมันกินข้าวมาหลายกระบุงแล้วฮ้อนมื้อเกิดเศร้ากินซะซื่อๆนั่งเบิ่งมันอยากกระเบิงมันซื่อๆมันคิดกระเบิงเกิดมาโดนปานนี่แม่นกินเข้าก็ตายแม่นบ่กินก็ตายเซ้าเมื่อยสัก24ชั่วโมงเซ้ากินหยอกอายุเล่นหยอกมันเล่นมันเป็นแต่หยอกเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลังคนตายมันแต่ในท้องพระอริยเจ้าเพิ่นบ่ต่ออายุเพิ่นบ่หยอกอายุแต่เพิ่นเลิกอายุเลยบ่มีอายุบ่มีอายุคันบอกจังสี่ทานทั้งหลายคือเสแปลกประหลาดใจจังหน่อยเนาะสิบอกความหนึ่งปันฟังในภาษาบาลีในสมัยพระพุทธเจ้าของเฮาพระเทระอนิยเจ้าทั้งหลายมีจำนวนหลายเพิ่นบ่หวาดวันไว้ต่อความตายบ่มีการต่ออายุบ่มีการหยอกล้ออายุคือจังเฮานี่ก็บ่มีแต่เฮานี่เฮ็ดแบบหยอกเจ้าของหยอกอายุน้อบ่กินข้าวกินน้ำเบิ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่เลิกอายุบ่เป็นผู้มีอายุบ่อยากอยู่บ่อยากตายพระนิสสภะเถระหลังจากตรัสรู้เป็นพระอริยเจ้าอรหันต์แล้วนั่งอยู่ไสเพิ่นสิเป่งอุทานร้องเพลงพอแล้วพระเจ้าผู้ขาวว่าพระหลงเพ่งได้เนาะเพิ่นเอิ้นว่าอุทานนะคาถาเป็นออกมาด้วยจิตใจอันปราบปลื้มปีติโดยบ่ได้ตั้งใจข่มเพิ่นเว้าเพิ่นสิเว้าอยู่เรื่อยเลยว่าปัญจกามคุเนหิตวาปิยะรูปเปมโนรเมสทายะคารานิคมติทุกขสันตกะโรภเวหน้าพินันทามิบรณังหน้าพินันทามิชีวิตังกาลัญจะปฏิกังคามิสัมปชาโนปฏิสโตติวสังแปลเป็นภาษาไทยเฮาว่าวิญญูชนละเบญจกามคุณอันหนาหักหนาหรือลบใจแล้วออกบวชด้วยศรัทธาแล้วถ้ำที่สุดแห่งทุกข์ใดเฮาบ่อยากอยู่เฮาบ่อยากตายบ่อยากมีชีวิตอยู่วสังฟังเบิ่งคักได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่อยากตายบ่อยากมีชีวิตอยู่ และเฮามีสติสัมปชัญญะรอเวลาอันควรเท่านั้นคือการกับลูกอย่างรอเวลาอันมืดไปในการทำงานเมื่อมืดเวลาแล้วก็เลิกแล้วบ่แล้วบ่จักทำงานตามเวลาสิ้นเดือนก็ได้รับเงินเดือนภาษาบาลีบ่นี่เพิ่นจะบอกว่าหน้าพี่นั่นถ้ามิมรณังหน้าพี่นั่นถ้ามิชีวิตตังบ่ได้พอใจอยากอยู่แล้วก็บ่ได้พอใจอยากตายยังกาลัญจะปฏิกังขามิรอเวลาอันควรสัมปชาโนปฏิสิโตมีสติสัมปชัญญะอยู่ควบเว้าอันนี้คือการเลิกอายุบ่ได้มีอายุยังแต่ได้เฮานี่โอ้ยแห่งครูบาอาจารย์ไงแห่งยามตายเนาะเอาบุญวันเกิดอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ลังไลกันไปทำบุญหาเพิ่นต่ออายุแต่ความจริงอายุเพิ่นเนิ่นยาวมาหลายปีก็ดีหรอกสิได้ทำคุณงามความดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองกับบ่ว่าอีหยังเพิ่นดอกน้อเพิ่นมีเงินมีคำมีวาสนาบารมีแต่ว่าถ้าเฮานี่ยอกอายุแล้วก็เลิกอายุพร้อมน้อพระพุทธเจ้าของเฮามือเพิ่นสิตายนั่นย่างทาง25ข้าวบุตรแล้วก็จะไปหอดเมืองกุสินาราแนะนำคำสอนว่ากล่าวตักเตือนเทศให้ฟังจนหอดงามสิตายเฮียงขึ้นเวลาสิตายยังหลุกโง่มาเง่ยย่อข้อกันมาบอกว่าอามันแต่ย่ามีโวภิกขเวปฏิเวทย่ามีโวภิกขเวขันยวัญญาธรรมสังฆาประมาเทนะสัมปาเทหิหนูก่อนภิกษุทั้งหลายเอ้ยเฮาขอเว้าบอกกล่าวขานไขเป็นเพราะว่าจะไขไต่ห่มหั่งข้าวนี่เป็นเวลาสุดท้ายที่ได้จากกันไปเฮาขอเตือนทานทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของบ่เที่ยงนอมีความเสื่อมไปสิ้นไปพอจึงสันทานทั้งหลายอย่าได้พากันประมาทจงปลุกเหล่าความบ่ประมาทให้ทั้งพร้อมในจิตในใจสร้างคุณงามความดีปฏิบัติตนให้ดีศีลสมาธิปัญญาให้ได้รับประโยชน์จากสนาศาสนาหลังจากนั้นก็มาเว้าให้ฟังเฮ็ดให้เบิ่งอยู่ให้เห็นฉี่แจงแถลงไขเป็นแบบบัญญัติเนติธรรมแก่ปุถุชนสาธุชนกัลยาณชนรุ่นเล่าเข้าหลังได้เฮ็ดนำทำตามอย่างตามคนมาให้ได้เด้อยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความบ่ประมาทนี่คืนนั้นเป็นความเว้าเทื่อสุดท้ายเวลาเที่ยงคืนพระองค์ก็เลยได้จากโลกไปเป็นอันว่ามื้อนี้เป็นมื้อเปรียบเสมือนมื้อเกิดขึ้นเฮาได้ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์อันเป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าเฮาได้เกิดพร้อมกันนั้นเฮาก็ได้เบี่ยน้อยๆเป็นบุญเป็นวาสนาของเฮาได้มาปลูกรวมกันในเวลาเที่ยงคือยามเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าต่อมาอีกในเวลาเที่ยงคืนก็เป็นเวลาเพิ่นปรินิพพานเฮาสิบ่หลับบ่นอนเฮาสิเวียนเทียนรอบศรีมหาโพธิ์ในเวลาเที่ยงคืนพระสงฆ์องค์เจ้าสวดคณะสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายก็ได้พากันเวียนเทียนดอกไม้ถูกเทียนบูชาหลังจากนั้นเฮาก็สิได้รวมกันนั่งสมาธิภาวนาในภาคดึกอีกหลังจากเวียนเทียนแล้วหลังจากนั้นก็สิได้จะมีการบรรยายธรรมมือกระทะอันประกอบไปด้วยถ้อยคำคำสั่งสอนคล้ายๆว่ามื้อนี้เฮามาจอบเบิ่งจอบเบิ่งชีวิตของพ่อแม่ของเฮาผู้หนึ่งเพิ่นกำลังสิล่มหายตายไปเพิ่นกำลังเป็นไข้เป็นหนาวตั้งแต่เศร้าเพิ่นกระย่างคันสิพูดถึงมื้อตายตั้งแต่เศร้าเพิ่นกระย่างตากแดดย่างหิวหนาวอยู่ถามาแต่เมืองฟ้าว่าจนหอบพุทธินาลายามค่ำยามคืนเนี่ยเพิ่นกระไข่อยู่ใต่ห่มหั่งเฮาทั้งหลายเปรียบเสมือนว่าได้ไปนั่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นได้ไปห่วมพ่อห่วมเห็นเหตุการณ์นั้นกำลังสังห้อมซ้อมเบิ่งจิตเบิ่งใจของพระศาสดาผู้เป็นพ่อทางจิตใจทางวิญญาณกำลังสิล่มหายตายไปพ่อแม่เฮาไข่หรอกพ่อมสิตายไปเฮายังสิมามั่วอยู่ดีกินดีอยู่นี่บ่หากาแฟมากินกันเป๊ปซี่ น้ำอัดลมมาเลี่ยงกันวันวิสาขบูชากินดีอยู่ดีมือนี่เป็นมือที่สิต้องบูชาสุดทั่วสุดเกศแล้วเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะพ่อจังสั่นความเว้าความว่ามือนี่ทั้งหมดกับเพื่อสี่แจงแถลงไขให้พ่อแม่อายหนองที่หักแห้งได้เขาอกเข้าใจในพิธีกรรมการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขาบูชาเป็นต้นว่าการอดเขาอดอาหาร24ชั่วโมงกินแต่น้ำแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมผู้เย็นเทียนทั้งหมดนั่นเป็นการแสดงออกสุดชีวิตจิตใจเพื่อเป็นการบูชาตอบแทนกตัญญูบุญคุณของพระพุทธเจ้าของเฮาที่อาบหลังลงมาปกคุ้มปกเก่างำหัวแก่สรรพสัตว์ในโลกได้พบความสงบสุขเย็นที่เฮามีบุญมีวาสนาเกิดมาสุดท้ายภายหลังบั่นปลายตอนขันแม่นฟังเทศขันแม่นฟังหม้อหลองหม้อลำกระเทียงขึ้นขอนขึ้นไก่สีแจงแล้วเฮาบ่ได้ห่อเพิ่นตั้งแต่หัวปีหรือวาแต่ศาสตร์ก่อนกี่เฮาได้เป็นสาวกสั่นปลายแถวได้ควมกิจกรรมอันได้อำหนึ่งในชาตินี้ที่ได้มาพอพบกันอีกเท่านึงเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนากตาธิการพร้อมกันนั่นผู้ขาก็อยากขอโทษขออภัยนำพ่อแม่อายน้องที่หักแพงทั้งหลายที่ได้พลาดทันทั้งหลายอดเขาอดปลาบ่กินข้าวกินน้ำอดตาลับครับตานอนเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมผ้าปลูกต้นใหม่สีมหาโพธิ์มื้อนี้คันแม่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมื้อนี้เฮ็ดให้ทานบ่สบายกายบ่สบายใจพอว่าให้ทานทั้งหลายนั่งนอนอยู่ใต้ห่มไม้เพื่อเป็นการล้ำลึกนึกถึงพระศาสดาคันเกิดความบ่สุขกายสบายใจพระเอิบพระอมจังได้ก็ดีเนาะขอโทษขออภัยอย่าให้ผู้ขานี่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเด้อบ่มีเจตนาที่สิทำลายทั้งกายทั้งใจเจ้าทั้งหมดนี่ได้ประกาศชี้แจงแถลงไขบอกให้ฟังผู้ใดใจแข็งพ่อที่สิสร้างอธิษฐานบารมีคือตั้งใจหมั่นเพื่อบูชาพระศาสดาเป็นจังใดก็เป็นตายก็ตายยั่งก็ยั่งได้ประกาศแล้วว่าใจถึงจังมาเด้อขันผู้ใดใจบกหอดบ่ถึงอย่างเป็นโลกกระเพาะตายอย่างหิ้วเข่าตายกาบอต้องมาหรือสิมาสังเกตการหรือสิมาถวายหนังปานาเอาบุญน้ำมูแอบแฝงทั้งหลังเกรดก็เลยได้บอกแล้วมือนี่ล้วนแต่เป็นทหารเอกของพระพุทธเจ้าผู้ย่อมเสียสละชีวิตจิตใจบูชาพระศาสดาสุดหัวสุดเกศนั่นก็จึงถือว่าเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่บูชาที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเฮาเคยเว้าเคยว่ากันอยู่คู่มือประชุมกันทำวัดพุทธสาหังนิยาเทมิสรีลันชีวิตตังจิตตังภูขาขอมอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าวันท่านโตหังจริตสามิพุทธเตวสุโพธิตังพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่สิเฮ็ดนำทำตามพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่สิปฏิบัติตามข่วมตัดสรุดีของพระพุทธเจ้าเฮาได้เฮ็ดคือว่าอยู่บ่น้อหนอได้หมอบกายถวายชีวิตอีหลีบ่น้อส่วนอดเขา24ชั่วโมงพัดย่านตายหรือว่ามาตำหนิติเตียนจะเป็นพันพาดโผกผ้ายากอันนี้มันยังบ่ทันได้พ่อเคิงตายพ่อหน่อยเลย24ชั่วโมงเลยเนาะเข้าว่าสิหมอบกายถวายชีวิตบ่แม่นตัวเพิ่นซื่อๆพ่อเนาะน้อบาดนี่เนาะปากพัดเว้าจ่อยๆใจผสมจังหมดแดงหวานจ่อยๆทั้งปากใจสมจังหมดแดงจังซี่เพิ่นเอิดว่าขี้ตัวท่อระยดกับบทหักหลังพระพุทธเจ้าว่าว่าพุทธสาหังนิญาเทมิสรีลั่นชีวิตตังจิตตังข้าพระเจ้าสิหมอบกายถวายชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าว่าซั่นอันนี้จังแมนบูชาหมอบกายถวายชีวิตบ่ได้กินก็ให้มันตายมื้อนี้ยกให้เลยเปิดมือชีวิตทั้งหมดอันนี้แม่นแท้คันเฮ็ดตำหนิบ่ได้ยังบ่ทันได้หมอบแท้ดอกนอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยังขี้ตัวยังเว้าแต่ปากพุทธัสสาหัส สุทัตตามีทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโลข้าพระเจ้าเป็นทาสเป็นผู้รับใส่เป็นข่อยเป็นขาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเนื้ออิสระเนื้อชีวิตจิตใจวันท่านโตหังจริตสามิพุทธเสวสุโพธิตังผู้ขาหวายอยู่แล้วสิประพฤติเฮ็ดนำทำตามซึ่งข่วมปฏิบัติดีของพระพุทธเจ้าแม่นอีกบ่น้อน้อว่าแต่น้อคันเว้าแล้วก็ยังบ่เฮ็ดนำทำตามพ่อแป๊ะแม่ๆพ่อจังหม่ำแป๊ะพุ่งอยู่จังซี่ก็ยังถือว่าเป็นกบฏต่อข่วมเว้าพ่อระหยดหักหลังต่อข่วมเว้าบ่มีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีมื้อนี้เป็นการสร้างสรรค์บารมีที่ยิ่งใหญ่มัดผู้บารมีท่านเฮาก็ได้ให้ท่านแม่นบ่ท่านเงินท่านทองท่านเขาท่านปลาเพิ่นบ่ได้กินเขาเฮาก็ยังได้ท่านแนวที่สูงเรียกว่าปรมัตถะทานบารมีทานปรมัตถะท่านอย่างสูงท่านหยังท่านข่วมอยากกินเขาท่านข่วมอยากอยู่ดีมีแห้งท่านข่วมขี้ขาดท่านข่วมบ่อดบ่ทนทอดเท่ท่านให้โยนออกไปทิ่มออกไปเรียกว่าให้ท่านอย่างสูงพร้อมก็นั่นก็ให้ทำเป็นธาตุพร้อมมีส่วนที่สิเว้าบอกชี้แจงแถลงไขการเว้าให้ฟังเฮ็ดให้เบิ่งนำกันเลือจากนี้ศีลบารมีอันนี้ก็คือการศีลแปลว่าความปกติแปลว่าการควบคุมกายวาจาทรงเข้าไปหอดใจเฮาก็ควบคุมอย่างสูงบ่ว่าแต่ศีลห้าล่ะแม่พวกชาวอิสลามศาสนาอิสลามถือศีลอดในวันรอมฎอนเดือนสิงหาเดือนกันยาอากาศร้อนที่สุดในทะเลทรายอันเวิงหว่างซาอุดิอาระเบียขาบทะเลอาระเบียนขาบทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาระเบียนั้นความร้อนถึง72-73องศาเซลเซียสยามใดความร้อนสูงปานนี้พี่น้องชาวอิสลามที่ถือศีลอดเขาบ่กินเขาบ่กินน้ำอันนี้แต่เฮายังได้กินน้ำได้พอยังไม่ได้ข้าเจ้าบ่กินหอดเขาบ่กินหอดน้ำยามกลางเว้นโอ้ยอยากให้ไปเห็นเด้ขี่เครื่องบินอาระเบียแอร์ไลน์เด้เนาะอาระบิกแอร์ไลน์ขี่เครื่องบินจากเมืองกรุงเทพมหานครดอนเมืองเชิดหัวได้ทะยานขึ้นตู้ท้องฟ้าไปสู่เมืองบอมเบย์ผ่านกะลาจีปากีสถานคว่ำทะเลอาระเบียนผมฟังทะเลทรายผมเห็นทะเลทรายไงง่องเห็นแหลวบนล่องจัมโบ747เจิดของเหลือทาลันเวกรถเพดานความสูงต่ำล่องเดินเหลื่อยล่องถึงเผื่อนตะน้ำบินดาลานสลามมะเลกุมแขกเฝ้าย่ามสอบบัดพบกันเห็นแต่ความห่อนทะเลทรายห่อนเอาบ้านเฮาเนี่ยไปตื่มกันอีก3เทื่อกันยังบ่พอย่ามห่อนเฮาข้าเจ้าบ่กินข้าวบ่กินน้ำน้ำลายก็ห่อนบ่เกินข้าเจ้ากับบอดตายย้อนศรัทธาในพระนาบีโมฮัมหมัดไต่คำสั่งของอิสลามมีกระทำของพระอัลเลาะห์เจ้าข้าเจ้าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบ่ว่าจะกินเขาน้ำก็บ่กินให้เฮาชาวพุทธพระพุทธเจ้าให้สร้างขันติบารมีความอดทนอย่างธรรมดาอดทนอย่างกลางอดทนอย่างสูงบ่กินเขา24ชั่วโมงน้ำยังได้กินอยู่อันนี้บ่แม่นโหดหายถ้ารุ่นดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยบ่แม่นการปฏิบัติเพื่อตึงจนเกิดไปเฮาบ่กินแต่ข้าวน้ำเฮาก็ได้กินอยู่พี่น้องอิสลามบ่กินฮอดน้ำบ่กินฮอดน้ำลายเขาเจ้าก็บ่ตายผู้ขาได้ไปอยู่มาเดี๋ยวเมืองนั้นก็ลองอดน้ำเขาเจ้าลองเบิ่งซื่อๆดอกว่ามันสิตายบ่ก็อยู่ได้อยู่ได้แล้วบ่เป็นหยัง